ahadi tuliyopeana ilikuwa ni ya kihalali, nami nikawa radhi kuvumilia uliyoyataka. Ahadi tuliyopeana ilikuwa ni ya kihalali, nami nikawa radhi kuvumilia uliyoyataka. Oh, Selemani, oh, Selemani, oh, Selemani, oh, Selemani. Ahadi tuliyopeana ilikuwa ni ya kihalali, nami nikawa radhi kuvumilia uliyoyataka. Ahadi tuliyopeana ilikuwa ni ya kihalali, nami nikawa radhi kuvumilia uliyoyataka. Oh, Selemani, oh, Selemani. Napohamia mjini tufunge ndoa nawe, nasema nikaona sio wazo baya uroa mua. Utapohamia mjini tufunge ndoa nawe kaka, nikaona sio wazo baya uroa mua. Sasa Selemani ye, kufika mjini kaka, kimya kimezidi, yapata mwaka na nusu. Sasa Selemani ye, kufika mjini kaka, kimya kimezidi, yapata mwaka na nusu. Nimesubiri mie hadi nimechoka, sasa Selemani niamue vipi? Nimesubiri mie hadi nimechoka, sasa Selemani niamue vipi? Oh, Selemani, oh, Selemani, oh, Selemani, oh, Selemani. Kitendo unachofanya kaka, kwa kweli ndugu si kizuri. Umepata mchumba mwingine, kitendo unachofanya kaka, kwa kweli ndugu si kizuri. Umepata mchumba mwingine, oh, Selemani, oh, Selemani, oh, Selemani.